أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسوني جتاي بي ويسوني جوان ci bay'atul aqaba al ula selon imam ibn ishaq waye di ñaarel selon ñeneen ñi gisoon nañu ci jotaay bi wessu jotaay bi ko jitu won sax ke ne ñom ñoñu dajewon ak alayhi salatu wassalam comme ni imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala waxe won muna won ñom 12 lañu won ño dajé won ci minal aws wal khazraj djégo won seen dëkk di yathrib ñew jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ti aqabatu mina gisoon nañu li nga xamne mom lañ jaayante won li hadith wax te sayyidina ubada dal ñu ko won indil بمن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة العقبة الأولى على ألا نشرك بالله شيئا منون جاءت نيو يونتي عليه الصلاه والسلام غديك عقب بو نديك دي موي سلو امام ابن اسحاق موم بوب لا جاب كني موي بو نديك بي دي ني نيك فوك نيار mono ñu jaayante ak mom ala alla nushrika billahi shay'an ñu baña bokale yalla dara ak ba fa mu jexé comme ni nga xamantene mu ne ci ben riwaya ala bay'ati nisa wa gisoon nañ ne wax joju ci jota bi wessu gisoon nañ li ci imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom lim ci gis ke ne du lolu moy contenu bay'a bobu gisone nañ fi nga xamne fi la ko tek ay layam deugurna tamit andina luy wone ne bayan bobu après fatu makka la xewon moy contenu bi limu lambol nonu même bu dele ko ci borom xam xam ya rahmatullah alayhim dañu and ak zahiru hadith bi li hadisi ci sen li feñ non ci biti ke ne li la won day nak ñu waro na gis ginnaw bi ñu jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nonu lan la lan mo xew après yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi mu jaayante ak ñom mom lañu ku melni imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala daldi di netali kon moy jaayante nañ ci kaw yoyu nonu ñu waxon a legui nak ñu wara delu seen dekk moy ci année 12 bi selon riwaya bobu ñu la waxon ci imam ibn hisham bi sanadin hasanin selon borom as-siratu an-nabawiyya fi dawi al-masadir al-asliya hafidhahu allah a yonent bi kon alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq di ñu netali ginnaw lolu munafa lam man sarafu anhu فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير ابن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى المقرئ بالمدينة مصعب وكان منزله على اسعد بن زرارة ابن عدس ابي امامه امام ابن ساق رحمه الله تعالى من فلما انصرف القوم بيغا خامني تي لا فك نياار نيت ني بوكو تي وا يثرب جايانتي يونتي بي عليه الصلاه والسلام بدوب ديم من بعث كلا يونت بي عليه الصلاه والسلام يوني موم داو يالا لي معهم اندك نيوم مو داب مو اندك نيوم مصعب بن عمير di sayidina mus'ab di domi umayr umayr bobu di domi hashim hashim di domi abd manaf di domi abd dar di domi qusay wa amaruhu mu dal di digel sayidina mus'ab radiyallahu anhu an yuqra'ahum alquran mu jangal len alquran wa yuallimuhum alislam mu dal len jangal alislam xamal len lan moy alislam waye wa yufaqihuhum fi ddin mu dal di len xamal sen dine ñu am fiqh ci sen dine bu ne nak fiqh tekkuul rek ni ñi jatte comme fiqh bi ñu xam ni mais fiqh l'islam bi yeb deg deg bu xoot mu jangal len ko ci sen dine di l'islam kon lolu moy mission bi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam yoni sayyidina mus'ab mom nga xamne dinañ gis tarjuma bi inshallah bala jotaay be jeex mu dox ko ñetti kay de charge am limu ko digal ñetti mbir la an yuqra'ahum alquran mu jangal leen alquran waaw téré la bo xamné dañ ko waccé li yadabbaru ayati ngir ñuy sétantal ayay mo tax dañuy do dañu dugg ci l'islam duggon nañ six ñi ndekkon mais ñi dañu yok mu dal li leen yonne ko xamné mo leen di xamal li tax yalla bind leen muy jaamu ko te jaar ko ci kaddo mom borom bi subhanahu wa ta'ala di alquran كتاب انزل اليك ليدبروا اياتي تيرا لو بو خامني يالا داكو واتي تي يونتي بن علي صلاه والسلام غير نين ني دي سيتانتال لايي القران بان كو جاب رك كني موم فيمو يام موي تي واتي كامل بو نيت ديوي ولا بو نيت توخو ولا بو نيت جودو غينا فور لولو li alquran yim waccagulon waye li ci jota jang lim ci jota jang lim ci jota xam li jota wacc mu jangal len ko waye deuxième mission bi deuxième ki bi ci mission bi lim wara def wayu allimahumul islam mu xamal len l'islam ndax duguna ci l'islam rek julli ci la rek doy lolu bu don lolu nit ñi war nañu xam que ne alquran ak étude yi ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi def tafsir yi ñu bare sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xam ne mom mo firi alquran ndax alquran dafa soxla ñu firi ko yonnati bi alayhi salatu wassalam leral ko ci sunna pas lepp lepp aya bu nek nak waye dans son ensemble lepp leral nako alayhi salatu wassalam ci sunna mo xam ci waxam mo xam ci jëfëm mo xam ci li nga xamanteni ni lu doon xew la mu xamne li ni alcorane d'accord na ci mu bayyi mu jall ngir wané ne li alcorane bañuko sunnatun qawliya fi'liya ak taqririya dolle yonentima alayhi salatu wassalam leral ko kon l'islam duguna ci doyul bo ci duggé da nga wara xamné wala nga nek ci da nga wara xamné nak l'islam c'est une religion de science diiné xam xam la mo tax alcorane lan mo ci jëk wacc iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra njang wala jang étude jang mo jikko wacc ci kam ci alcorane muy digel digle bu yalla dox alayhi salatu wassalam iqra jangal ayow naka ngay nek ci diine joju jango xamo dara lolou andul ta dafa am yo xamne fokk nga xam ko par force la daruri le nga xam ko ay nan lay julli nan lay woré ak di fété kaw lolou avant lolou aq yi nga xamne mom la borom bi am ci jami ak li nga xamne mo war ci borom bi ak li nga xamne dafa jombu ci mom tawhid moy li nek ndax boko amul moy tax ngay fomné yaangi jaamu yalla tété yow yow genn nga bu yagg ya fi baye ci sa dess ya fi baye ci sa bop kon wa yuallimuhum jangal len al islam al islam xam len ne diine ji diine xam xam la diine yermane la lil alamin ñeel binde fi yeb mo dox tay buñu gisee julit ñu bari be julit yu bari nek ginnaw ndax doyo dal buñu doyo dal xam xam dans son ensemble xam xam yeb dañuy mëne ci yalla les mathématiques sciences physique chimie la chimie lepp littérature lepp science la yo xamné bo ci newé deug deug man nga fa joggé ba xam sa borom moy ke ñu néna lepp ba science religieuse yu religion bi moy branche yi nga xamné fofu mom fa lañu gënë nuyu mo ndax yeneen yi luñ ci nuyu nuyu lég lég dinañ ci dégg wala sax dinañ ci gor gor ndax xam nañ né adina bi légui bo fi yëngul ci yoy bo moy wul yaay dess ginnaw mais li jëm ci seen diine lañu gëna réé njang bi lañ soofantal ku nekk rek di xol nan lay amé xaaliss bu bari ta duma soor l'islam nekk ci rek ma ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doy ne bu doon lool rek la ñi ni du len yoni kep da len di baye rek na len soobi men dem le waye mu yoni len sayyidina musa radiyallahu anhu li jangal len alquran mais xamal len l'islam wa yufaqihum fi ddin mu may le deg deg bu xoot ci diine ji la deggu ay rek taxul nga xam ko de wala am ci len ni rek xam ci len taxul yow nga xam deug deug ay bi ni wax lolo taxone kuffar yo don wax sayyidina shuaib ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul pourtant ñoo bokk langue de bu muy wax di wax ñom ñu lako he yow shuaib alayhi salam ñun xamnu comprendre ñu amuñu deggu moy li ngay wax ni ñun comprendre ñu ko nak amuñu deggu deggu bu xol ta pourtant seen langue lay wax lool nak neex na comprendre ndax comme ki geumul yalla wala nafiq bi li borom xam xam bi wax te lepp di teggu ci alquran ak sunna ak waxu borom xam xam rahmatullah alayhi ni koy compliquer ci mom nonu la mu ngi melni mathématicien bo xamné x ki y rek lay wax di wax ak ko xamné littérature kessé la xam bëgg ko défal cours 2 heures de temps koku day muju ennuyeux day son da pourtant kat langue bi ni wax ñoko bok motax ñu naan ko kon deg deg du ne deg na langue rek que man légui deg na français jox leen ma code civil bi ma commencé wala li médecin yi bind ma commencé dugg ci pharmacie bi di leen jox ay comprimé dedet kon wayu faqihum mu xamal leen deg deg bu xoot fi diine ci diine wa li yonentiba alayhi salatu wassalam def mais est ce que ci ñu ngi xalat li ak képp ko xamanteni ni yow am nga ño xamné dañu né yow ci yow lañ jokk wala yow yaay seen seri ndax légui mom serigne da melni sax affaire limu gina doon moy affaireu barakel mais comme que du lo xamné dama nan dama cey fekkone samay bayyi dama cey fekkone samay yaay kon ci lay ni dede moy ne yow da nga wara xol ba ki ngay andal wala ki lay jangal xam xam bo xam cheikhou ta'lim la kou lay jangal ci xam xam mi wala kou lay tarbiya wala yoyu ta lolou waxuñ ne affaire yi dafa mom kenn lay nek fe moy jangale ke moy ki non man na nek ben nit moy ne yow lepp ci départ bi la moy ne setatuñ outatuñ ab serigne wala ab cheikh ngir progresser ci suñu walu diine dede xam suñu diine di progresser lol taxul waye li tax mu koy def na dem outup serigne bu ko defé mu assurer ma aljana ba paré assurer ma le sama ñaawti fi may def ci kaw suuf den problème duma ci dal waaw man na fokk lu wa bi djegi lu wa bi waye dara duma ci dal ndax serigne bi mom assurer na ma fof bâtiment ah non non lol motax affaire bi faussé ñom itam bo démé bul yaakar yow comme que sax lol nekulone ci do ce li tax nga djop jangalé amu fa xam xam amu fa même waxtaan yi ni rek tok di waxtaan ak ñom rek jang amu fa bo ci génné waxu sagesse yi nga xamné yi wolof ndiawa wala yi nga xamné ñepp ko xam ay nit day respecté wajurum lol mom taxul nit out serigne mom wala jaamulen yalla mané bu xamone ni mi jaamo yalla ci yoon waru do na ñew ci yaw bu dé né côté bobo ko taxaju mom la xamul tay wax xam nga ni ki man lu julli wala amna problème yu lacune yu graw ci yi nga xamné obligation lañ ci mom wa est ce que légui serigne ci ñu ngi xalat li yonnati bi alayhi salatu wassalam mi seen royu kay di royu kay talibé yépp di royu kay kul muslim kepp kuy julit yonentina ali saatu sa moy soro yu kay ni lan la def ni ñewul rek gaay dal di dugg jeegol dugg ci l'islam rek mu bayyi len ñu dem waye lan la wax falam man sarafa alqawm ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma'ahum mus'ab ibn umayr yonentina ali saatu sa yoni len ko xamne xamna ne amna capacité amna xam xam bi mu soxla mu transmettre ko ni muy personne compétente orta bari nañu fa newon lan mo tax mu tan ko nekul ne mom rek ka manone lolu waye engagement ak capacité yu mo am mu gis ne ki bax ki place bi tay ngir dem yasri tasare fa l'islam moy sayyidina mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu warda lolou luñu jara baye xel moy ne boma ne wa legi nak nak sayyidu maroko manela wa yonnati da ali sattu salam ni makala top yoni legi walillahi alhamdu wal minna les nouvelles technologies nga xamne bokku ci xewali gina mag ci ñu yalla defal legi mais man nga nek ce bir deuk ce bir village yow serigne bi len rek la il suffit nga am internet ak ordinateur jeexna ngay jangale ak magnétophone boy enregistrer ngay jangale ne sa talibé yépp mañu fexé défarna site sanga wala boko manou amna sa talibé ño xamné loolu lañ jang informatique lañ def ko len koko ci wax du ko gëna sax ndax day xamné serigne bi ko sante nim koy jëré à bras le corps giñ ko japp sax bu ko jappé mom fumuy liggéey tadim du ko yakal dara liggéeyam lo ki rek duggal mu wan la ñing koy duggalé mu yoon mu défar ko yow nga ngay jangalé mom jarul di bouger ka dem fune ndax loolu ken manatul di dem fune yonentou na lay saatu sa ngi makala tok yoni ni andal ak ñom nga xamal leen alquran jangal leen alquran xamal leen seen l'islam deglo leen seen di li moy rul bi al fiqhu fi din lu jara baye xel la li la moy responsabilité naka ligay nit bi ne serigne nga dajale nit ñi mo xam à l'occasion de gam wala magal nit ñi tol non ñew ci dëkk bi mais lool xalaato ni ñi yalla dina la laaj yow mi nga xamne ya ne ya leen jité won ya ne won ci kaw bañu ñëwé lan nga leen defal ci lo xamne moy dundal seen roh ndax loolu la wara doon moy tax ñu avancer ci seen walu yalla xam seen diine diko jëfé lepp di Mumbai folklore dox ba tass poussière lek dem seen yoon lo fa jëri amul dara zéro pour 89% des pèlerins c'est grave nané mé sérigne bi manul mané la moy li ma wax sank nouvelle technologie lu muy jari yonnentou bi alayhi salatu wassalam li le won mu yonné len yow sérigne nga bo xamné ties nga nek sa talibé ñu ngi tassaro ci adina ñi ñu ngi parcel assemi bu Dakar ñi ñu ngi Los Angeles ñi ñu ngi Yaban ñi ñu ngi Pour ñi ñu ngi Casamance ñi ñu ngi Tambacounda mais lén man nga ko budé né yow amo ñu mëna jël li lén wax dem lén comme ñu yonentou ma lay saatu saam def ni ngeen and ak ñom jangal lén loolu mom daanaka man nañ né man nañ ci tiré créé bu baar budé né nekul ñok ci seen biir da am ko xamne xam nga ni man nako mais nga fexé ñom fañu dëkk mané ah ñi koloban lañ dëkk ma fexé koloban ma xam fa buma fa ma fexé fa xam ko xamne woluna xam xama aku bi yaram ni mané yaré ak xam xam bi am mané sama talibé yi nak dé len fexé koku samedi bu jot walla ci semaine bi yeenay xol ak mom la ko ñu jënté ak mom da la koy jaral tamit bu ko defé ngeen di dem ci mom mu leen di jangal téré sangam bu ñu xeb dara lakhdari bu ko defé ngeen xam nan ngeen di jullé manu moko nga def lool boko manu nga defar say cassette diko yoni bu dul loolu nga def ko ci internet loolu té da mbiri day évoluer té gis na ñu ñent bi alayhi salatu wassalam tamit moyen yoy muy utiliser mais moko indi ci foire yi moko indi ci foire yi ndax lam feulu nit ñi dajalo biko wa makka bañalé wa taif daqo mais gis nañ bok ba légui suñu jotaay ci lan lay wax ci wër gu muy wër foire yi ñoo fa nek désert la dédit arabe yi ñoo joggé fu nek dajé fa way way legui nit ñepp di ci internet bi yow nga ne serigne yi ak xam xam bu man bi nga yor nga bëgg rek na yow sama village bi lay tok man dal kuma fekk ci al ilm yuta way lu dikkel ken kala dedet mbir yi du lola xam xam dañ koy dikkel mais du dikkel ken mais yonentou ba lay saatu saam est ce bu xeyoon day tok kërëm mais man dal gis nga arab yi bu ñu bëgge tout bëgg xam xam man maangi fi tok neñ ba fekk lool la wax waxul lool defa jog soldat lam di and ak lenn ci sahaba yi gisoon neñ bi and ak sayna ali ak sayna abou bakri radiyallahu anhum dem ci ay banu shayban rabi'a ñooñu gisoon nañ ko lu tax muy dem ci ñooñu ndax fofu beurub yoyu feele nit ñe ne mais internet bi feele nit ñi ne yow nga fogné li doon xew motax jangale ta dafa wara xam jamono xam e jamono li muy dundu xam xam nan lañ koy transmettre ndax du lañ ko doon defé ya ak sun serigne ci rahmatullah alayhi ay 1950 wala ay 1950 1890 yoy mo non lañ koy def ba legui non bokku do motax ñu top méthode bobu yépp suivre bobu top ci conservatisme gogou né ñun dal li maam yoon def rek lañuy def mais fofu gis ñariñ li bari wu nañ ko waxante da leer moy deug njariñ ni bari wul neuma amul njariñ de am nañ jariñ mais amul bari wul ta lool lepp ñak comprendre sa jamono la ak tamit ñak comprendre sun jangale yonentou allah sa ko sa mais to togul keureum neena ma nga ay fekk ci defu genn di wër duggu dekk ba taif waye duggu nek bir dekkum ku mu deg ni ñew nga ta tamit borom eko nga ku célèbre nga xamne yoy ñu japp nañ ne yoy péché la sax dem ci ñu célèbre ça dépend nak fay déné lu fa yop mais ko sax yéne bax nga dem wax fa li la taxa jog té yalla rek tax lan la mëna nek ki abaka da ngay gis nu am xam xam mi lu bari xamul len xola suñu dëkk ñi nga xamné nonu la fa ignorance bari ignorance minu fa bare tasu tas fay yaatu fo tik ci ak radio yu bes yi nga xamne moy de ku jog rek ak siti introduire bopam ke ne mom oustaz la cheikh la di wax ay colori du matin au soir mais yow lolou mano nek man nek yeumul nek ci sama dara yalla denk ma xam xam bu leer ma tok di gis lolou duma réagir duma def da nan man sama daara ji la tok di jangal mais xam xam bi dafa wara tass du sama patrimoine man deet yalla dama ko denk te bes dina ñew mo laaj la sa xam xam bi ana lan nga ci def ci ñent yañ doon yeen gisoon bi wess sa xam xam bi lo ci def lan nga ci def bu ñu gisee ñombeuteef yoy li xew ci radio ye télé ye yoy ku nekk ki dem di wax ga tok yalla denk la nim la di ta yow xam nga ne société bi soxla nañ la nga ne man ci sama ben barak bi da lay tok ku bëgg fekk ma fi man télé dafa haram dem fa dafa haram ñu la way sang ba ngi doon dem ci mawsin yi est ce ñoo lañu jaam won ay xërum lañu doon jaam bo démé ñeen yi buñ doon ñew seen yalla lañuy ëndalé ak gi lan lañ doon def ku nekk ci sa yalla ngay dem di raay te def lu ne mi mu fekk leen ci seen tante ci seen standing yi li wax ak ñoom yow nga ne télé dafa haram motax duma fa dem wala fofu wala ki wi dérëx moy na yow comprendre nit nak borom xam xam dafa wara nek doomu jamono xam jamono bi ana lan la laaj xam xam bi day évoluer lan moy moy yi nga xamne fa lañuy jaar kano yi nga xamne tiwo yi ngay jaar ngir man fa transmettre mbir mais soxla to tok yor mbolo yi tim na comme affaire amphithéâtre yoy man nga nek sa keur sa neeg boudé jot yi ndax jot yi xam nañ né ñu bari amatuñ lool jot di ñew tout temps nga défal leen ko ana lan mo gëna yomb même boudé bu ñuy liggéey man nga ko déglu mais bu ñuy ñew yoon bi ñu duggal ko seeni nopp joggé ties ba Dakar di déglu lool dina leen jariñ motax nit da yew lool lañu yonnati bi alayhi salatu wassalam passage yi lool lañu jangal kene mbir mi do teju sa ñeek te tamit da ngay xam mbir yi xol fu nit ñi ne nga am yaakar ne fofu bo fa deme dina nangul yalla nga dal di fay dem kon mu yone len Musab ibn Umayr mom nak dañ ko doon tudde bam fa nekke muqri'ul madina ki nga xamne moy jangal wa madina alquran bi li ci jëm mom nak sayyidina mus'ab munewa kana manziluhu ala as'ad ibn zurara ibn udas abi umama muné mom famu dalon bam démé yasrib mu ngi dalon ci kër abu umama di Asad ibn Zurara te ñu gisoon ko radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma lolu mom la imam ibn Saq wax kanta imam Musa ibn Uqba rahimahullah mom bi nga xamantene ni ci le tuddu bo fatale ko ci suñu detaay ba le wessu bi wessu bi ci teggu bi nga xamantene ci la sayyidina Musa ibn Uqba don tuddu bi ñi tuddu mom ñi mu newon ci dajje bi yonnati bi alayhi salatu wasallam dikka dajje wa ahlu yasrib mom mu newon 8 lañ bobu nonu da newon ginnaw biñu paré fa aslamu wa wa'aduhu ila qabil ñu tuub ñom ñet ñom juroom ñet nit ñoonu dal likoy dig ba bi li benen yoon muné faraja'u ila qawmihim ñu dal di delu seen ci seen ñoon fada'uhum ila al-islam ñu wo len ci l'islam wa arsalu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu'adh ibn afra wa rafi' ibn malik an ibath ilayna rajulan yufaqihuna fa ba'atha ilayhim mus'ab ibn mus'ab ibn umayr fa nazala ala as'ad ibn zurara kanta imam musa ibn uqba mom danewon buñu jikke dajé nekkon 8 te imam ibn saq newon 6 lay muné ci lañ derlu ñom ñoñele gëm dig yonnati bi alayhi salatu wasalam benen dajé waye delu sen dekk dal len wo ci l'islam yoni bañu agge nak yasrib ñom 6 ñoo ñele wala 8 ñoo ñu solo mom mi sayyidina musa ibn uqba mune ñom ñoo ñu mbolo mom ci lañ yonne ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yonne ko kan mu'adh ibn afra di mu'adh di doomi afra tay tudon mu'adh ibn al harith gisoon nañ tarjuma walillahi al'awnu lillahi alhamdu walillahi alhamdu wal minna waye mom la ñu ñoon wa rafi'an malik bi rafi'an malik ibn al-ajla momi gisoon nañu ñom ñaar la ñu yoni ne len dem len ci yonent bi alayhi salatu salam ani ba'ath ilayna rajulan yufaqihuna ngeen laj ko mu yoni ñu ko xamantene ni mo ñuy xamal suñu diine deglu ñu suñu diine mom imam musa nok ba moné bimuko ñom biñu ko défé ci la leen yonnati bi alayhi salatu wassalam yoni mus'ab ibn umayr mu daldi yo dal keur as'ad ibn zurara lolu la kan wax imam musa nok ba ñu gis né légui mu am leneen ba dañu def ki bi muy naka la démé non kon gis nañu kené imam ibn saq neena ñom biñuy dem la leen yonnati bi alayhi salatu wassalam yonne waye mom ci bopam imam ibn saq solo na tamit jele ci asim ibn umar ci hadith bo xamne mursal la ibn qatada rahmatullah alayhima mom serignam bom mune anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inma ba'athahu ba'dahum ba'dama katabu ilay mom imam ibn saq fi riwaya bu ñëk lan la wax dañe biñuy dem la leen yonnati bi alayhi salatu wassalam yurne walé mus'ab ibn umayr mu jëlé wat ci sëriñam bi benen version bo benen riwaya bo xamné mu ngi ko jëlé ci asim ibn umar rahmatullah alayhi imam ne yonnati bi alayhi salatu wassalam de leen yonné mus'ab ibn umayr bi nga xamantene ci lañ ko bind ne ko ngir mu dal di leen yonné ko xamantene ni mo leen di xamal seen diine comme riwaya kan li kan wax Musa ibn Uqba waye tamit gis nañ sank que ne moy bimu jëk wax dane bobu mo kana and mo 12 ñi ñoo and naka non mom la ko solo imam ibn saq jele ko ci Abdullah ibn Abi Bakr ak Abdullah ibn al-Mughira ibn al-Mu'ayqib anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Mus'ab ibn Umayr مع النفر الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى. كون جسنا النمام ما يبلين واحد سانكني دفع يوني مصعب بن عمير أدوس بيرسوني. رواية بلني بنيني كي بنجك دا يمام دم لليوني نكو نليوني كو خم نمولن دخمل كديني مولن دخمل سين دينه. لقي نان لنيو دجاله وخيويو niñu koy dajalé moy kené yonentiba alayhi salatu wassalam bimu jikke dajé ñom tañu nekkon 6 wala 8 biñu délo ñom dañu ko bind lettre yoné walé ko lettre bi kan moko yob lettre da ko yobuli lool mo ngok naama légui xam na ci mom ak kan muy mu'ad ibn afra ak rafi' ibn malik liñ bind ne ko ne len dem len ci yonentou bi alayhi salatu wassalam mu yoné ñu ko xamne mo ñuy jangal waye ñom biñu ko yoni biñ len di yoni ñom ñaar ñuy dem dafa fek yonentou bi alayhi salatu wassalam biñu ko waxe ñom moy ñew ne ko dañu bëgg nga yoni ñu ko ñuy jangal bi nga xamantene après fek mawsim benen bi ñew moy benen foire bi benen dajé bi mu ñëwé ñom ñu jëgé Madina nek 12 yonentou bi alayhi salatu wassalam dal di len dal di répondre ci sen lolu non yoni walé len sayyidina Mus'ab ibn Umair nga gis na kon le fait que Ma'ad ibn Sa'd ne ci ben riwaya de leena yoni ak 12 yoy nek ci bayatul aqbal oula sayyidina Ma'ad ibn Sa'd moy ne dafa fekkone bindon nañ ko ba yoni won ko ay nit newon ngir mu yoné len kenn mais mu yoné len ko bi nga xamné ci lañ ñëwaat nek 12 nonu lañuy bolé mbir mi walillahi alhamdu wal min nakum liko ñenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi def kon lolu la yonnati bi alayhi salatu wassalam def kan la len yonne muy sayidina mus'ab ibn umayr mom nak inshallah dinañ def tarjuma imam dañuy def tarjuma bi après continuer walé ginnaw bi nga xamantene kon ci liñu gis né ñi né ñu ngi déllu muy 12 personnes yi dajé alayhi salatu wassalam ci bay'atul aqaba al-ula kon bi nga xamantene ni kon ci lañu dajalé dinañu dajé moy né yonent bi alayhi salatu wassalam di ñi bi kon ba jaayante ak mom ci la leen yonne Mus'ab ibn Umayr mom nak sayyidina Mus'ab mom mo doon mal muhibbul qari kana awwal ad-du'a وسيد التقى سبق الركب وقضى النحب مصعب بن عمير مصعب الخير مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه موم موي كيغا خامتيني ني مو نيكون المحب القاري moy ki nga xamne mo doon soppe bi mo doon jangale katu alcorane bu mag bi jang katu alcorane bu mag bi ta diko jangale nekkon ki nga xamantene moy ki yonnati bi alayhi salatu wassalam ndek yonni madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ngir mu duwel fa l'islam waye mom mo nekkon sangu ni nga xamne ño ragal yalla jituna ñi nga xamantene ñom la andalon muy convoi bi mo ci jitu won ta tamit matal na li nga xamantene mom la qadam nahba moy joxena bakkanam lamu jaayante won ak boromam ji def nako ba bakkanam rot ci yoonu yalla mom de Mus'ab ibn Umayr turum nak mo doon Mus'ab ibn Umayr ibn Umayr مصعب بن عمير بن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب بن العبدري بوكون تي نيغا خامني نيو نك دوجو تي الاسلام نوكو دون داكانتلي ابا عبد الله imam ibn abd al bar rahimahullah taala neena mom dafa nek ki nga xamne dafa tup bu yag mom sayidina mus'ab bi fek yonentiba alayhi salatu wassalam mu ngi keur al arqam ibn abil arqam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma way nak da don neub ak ngeumam ndax ragal yaayam ak ay ñuñam dal di koy yek mune ci lako Uthman ibn Talha momi mujuna tuk ta yoyu kana ala shirkihi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune mom bimu ko yegge nak ci lako xamal wa kërëm kene Mus'ab tuub na mu dal dikoy yegal wa kërëm ñu dal dikoy japp nak fa awsaqu ñu dal dikoy tak yew ko bu mu deug ngir du fi bouger fek wéddi wu mun salam yazal mahbusan ila an haraba ma'a man hajara ila al habasha thumma raja'a ma'a man raja'a ila makka mom imam abu umar de ibn abd al bar al andalusi rahmatullahi alayhi muy wax ci al isti'ab balegi mo ne bi nga xamantene ci lañu ko japp dal di koy yew mom deñul nek ko xamne kuñu yew la mom sayidina mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda bani nga xamne ci lay recc nak recc ben bes and ak ñi nga xamne ño doon gaday di dem habasha ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum cha 5e ane ma balen yonenti ma alihi salatu wassalam joxe ndigal ñu dal di dem ginaaw gi nak mu delu ci makkatal mukarrama joge fofele ci abisini and ak ñi nga xamne ño delu won cha delu bu ñeuk ga fofu la nekke won badar fofu nonu mek makkatal mukarrama zadaha Allahu tashrifan wa takriman nek ci choono yoyu fofu makkatal mukarrama ba ni nga xamanteni ni mettit yu metti yu tar sax ñoko fa dal mom sayyidina Mus'ab bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamanteni non la imam ibn Ishaq solo mun hadathani Salih ibn Kaysan mone netalina ma Salih ibn Kaysan nekon sen serigne ñom ñi ak imamuna Malik ibn Anas mone an Sa'd ibn Malik mu jele ci Sa'd ibn Malik Sa'd ibn Malik bi moy kan Malik moy Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu خالو رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بروم علم فداك ابي وامي من جلنا سي سعد بن مالك من كنا قبل الهجره يصيبنا ظلف العيش وشدته من لياتا نيون غداي مدينه دانو نيكون يو خامني متي تاي دوندو تاروايو دوندو dañu ron dal mune nak difficilement lañ ci ron muñ jamono way biñ nekké quraish mune nak fama huwa an hajarna ci lañ nek non fama huwa illa an hajarna ci lañ ne ba kera nga xamne ci lañuy gadaye joge fofu makkatal mukarrama neena mu dal di ñuy jot nak al ju'u washidda biñu fa joggé tamit ah yasrib comme niñu ko xamé rek nekul won fo xamné fu neex la dé que ne moy firdausi safa mom makka moy fu metti fi yasrib moy firdausi dédé moné bañu démé tamit fofu ak khif ak ok tartay dal di dal suñu kaw kay waye nak mune ci lañu waye fofu ci lañu mbirmi fa lañu gina mané muñe mbirmi ci xif gañu doon dal ak tar tar gi ndax makka da nga doon xif ñak ba paré gaay di la sonal kuffar quraish ni alors que fi même bouré xi di nga xif ni yaw do dem jakka do ragal nan damay ragal di laqku julé wala légui am kilifa quraish guma fi rombu dal limay dorum becc wala bolé mak sufaha uy ñu dal di mu duma mo bon son ñe mo taxit ñu gin ko muñ xif goba tar tar gogo moné nak kanta sayyidina mus'ab moné kan fa amma mus'ab ibn umayr fa innahu kana atraf ghulamin bi makkah bayna abawayhi fi ma baynana moné kanta suñu bir mus'ab ibn umayr mi nga xamné mom li lepp mu ngi ko ron daj ci ñun metti ci moné dafa nekkon atraf ghulamin bi makkah moy ki nga xamné bir makkah mo don ki fa guñona moy la classe voilà jeune yeb mo ci guñona nek la classe ñoo ndax wa keureum eppone ala ay bayam ak yaayam ta mom lañ amone mu nek ko xamanteni ni lu ne lañ ko don defal ba sax dañuy netali nan mom parfum yim doon parfum wu rek bu ma soona rombu ci mbedd ba dem ku fa rombu xamne fi musab mo fi jaar radiyallahu anhu ndax parfum yi mom mom rek ko fi man moko fi am ta moko fi man parfum waye moy li nga xamne moy ki nga xamne mo don rafetal jataayu wa quraish kilifa quraish ni buñ beggon sen jataayi gina ki rafet dañ don inviter musab ku nek mboro mu ne da don beug mu nek ci sen bir tellement ni nga xamné nonou tek yim doon tek ak ni mu rafété won ak parfum yim doon andal ak xéñay yim xéñon neex ak yéré yim doon sol mom dal bu doon tay dañ nan moy la classe mo muné fa innahu kana atrafa ghulamin bi makkah muné moy jeune bi nga xamné mo ginnona nek ci opulence bir makkah entre ñaari bayam ak yaayam ci suñu bir ñun tamit mo ñu ginnone mo fa ginnone ndata teulexe ak dund mom mi mune nak fa lamma asabahu ma asabana ba nga xamantene nak ci lañu dal li nga xamantene ni mo ñu dal moy ci ak metti taku xif ak taray dundugu metti ndax limu gëm mune mom difficilement lam yaqu ala dhalik difficilement la don soutenir lol waye tewu ko won mu ko don soutenir ak ñom mune fala qad ra'aytuhu wa in jildahu la yatatayaru anhu tatayur jild al hayya wa laqad ra'aytuhu yanqati'u bihi fama yastati'u an yamshiya fanaridu lahu القصية ثم نحمله على عواتقنا موم سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه من غسنا كوم دي مصعب بن عمير بن بس يرام دي ديرو يرام بي دي تيغيكو دي دنج comme ni nga xamantene jaan non lay summi yereem diko échanger bi der bi diko échanger geneen ndax sik nekul ci ko xamne ndawam ci lu dundu ci la mag ci lu juddu ci la mag moy ko xamne lepp lañ la ron defal lepp lepp amul dara lol xam nañ ko ko xamne mom ci palé le juddo fa la nek fa la magge mais imaginer koku ben bes mu am 20 ans nga bëgg ko génné fofu ci lool nga xamné masula bo moy ubbi buntu sax masu ko def ndax bu doon dem am ñuko jitu bu naré ubbi ñu ubbil ko bu doon tay bus ascenseur sax bu duggé dañ koy bëssel ascenseur amul dal li duko solal bopam day yëkëti tankam ñu tek ko fenn solal ko lasel ko sirel ko tek ko mu dem yoon mais imaginer ko xamne lek xamul nan lañuy togi xamul dara xamul nuñuy débrouiller lum ma sa bëgg ñu défal ko tégal ko ko mom da lek lay def bu moyewul sax gaayé koy fompal gemmiñu mak yoy mais imaginer ku mel non buñ xeyoon ben jour nak ne ko ci acca demal fele cha désert Mauritanie ba ta daara yoyu nga dem jangita débrouiller mais koku bo moyul day dé lu mel nonu mo dal sayyidina Moussa bi radiyallahu anhu waye nak malgré tout doko don muy difficilement mi ni limi metti yeb doko don muy motax muné dama dafa muccu ba deru yaram bi ma gis ko di xolé comme ni nga xamné jaan bu démé ba yenn say summi der bi bayi non ngir amat benen der der bi commencé deñ Allahu akbar mune masna ko gis ben bes der bi di deñ manul sax dox fama yastati'u an yamshiya dox normalement djog dox sax manuko won ndax tellement niko problème yi jappé fofu le ci quraish neena ci lañ ko tégalé ben lo xamné ci lañ ko ték comme ni palfrigné yi doon def di yanu nasaran ci fone ci colonisation ta colonie ñu dal liko ci tek diko yëkëti tek ko ci seen mbag yi ngir man ko supporter buñ bëggona dem seen Allahu akbar hadith bi ni mas nañ ko gis biñuy gis hisar bi muy embargo bi mais ñun li ci téggu lañu gisoon moy biñ nan gis na sama bokk ben goudi may tour ndox dal di daj am lu yeungatu ci souf nek ben der la deru numu tour di gellem ma dal di koy jël dal di koy raxas dal di koy lak xos ko dal di ci def ndox nan ci dal di ci deuguer ñetti bes hadith bi nak hadith bu moy ñi ci nek rijalu thiqat ta imam ibn ishaq thiqatul mudallis la moy ku deuguer la waye day def tadlis mais fi neena hadathani salih ibn kaysan sauf que gon ñom ñu woor lañ waye salih ibn kaysan mom dajewul ak sa'd ibn malik di ibn de abu waqas mom salih ibn kaysan dajewul ak Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu kon dañuy gis ne kon amna ben rupture bu am entre mom ak Sayyidina Saad kon ñu gis ne kon mom Sayyidina Musab nonu la newon fofu le di Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam no fof ci makkatal mukarrama bi yonent bi alayhi salatu wassalam daldi yonewé bi mu dajé ak wa yasrib di wa ahlul madina ci mawsim yoyu mu daldi dajé ak ñom muy 6e ndeko na dajé ak 12 yi bi mu dajé ak 12 yi mu daldi yonné ak ñom Sayyidina Musab ibn Umayr comme l'imam Ibn Ishaq waxne falam man sarafa anhu alqawm banu deme ñom ñoñu don jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ta daj joge won Yathrib ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Musab ibn Umayr mu dal di yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len yonne Musab ibn Umayr ngir mu digel ko mu jangal len alquran xamal len l'islam deg lo len dine mom nak sayyidna musab ibn umayr radiyallahu anhu bi mu deme fofele kon delegation bi dal bi joge ci wa yathrib muy 12 personnes yoy nga xamne gison nañ len tudon nañ len waxon ñan ñoy ñan waxon nañ ne moy as'ad ibn zurara ak awf ibn malik ak muad no awf ak muad ibn harith di domi afra ñom ñaar ak Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan ak Zakwan ibn Abd Qais ak Ubadah ibn Samit ak Abu Abd al-Rahman Yazid ibn Thalaba ak Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadla ak Uqbah ibn Amir ibn Nabi ak Qutbah ibn Amir ibn Hadida kilen 11 moy Abu al-Haytham Malik ibn Tayyihan ki ci mujjon di Uwaym ibn Sa'ida mbolo momu biñu andé ak sayyidina kon diñi bi seen dekk di Yathrib yarantibi alayhi salatu wassalam bolé le nak mus sayyidina Musab ibn Umayr mom la imam ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala di netali من وحدثني عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن أسعد ابن زرارة خرج بمصعب ابن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني غفر وكان سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر قال ابن هشام واسم ظفر كعب بن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس إلى آخر الحديث imam ibn ishaq di ñu netali delu gogu nga xamne bi mu ande ñom ñu dal di delu yasrib mu commencé di dox mission bi nga xamne mom la ko yonenti bi alayhi salatu wassalam dal di digel dal di wax bu deme mu dal di koy def mu ne mom imam ibn ishaq ta netali na ma ubaydillah ibn al-mughira ibn al-mu'iqib mu ne kon ubaydillah ibn al-mughira al-mughira bobu di domi mu'ayqib mune moma netali ak sama benen serigne bi abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm ñu nekkon ay tabi'i ñom ñoko netali neko anna sa'd ibn zurara ken as'ad ibn zurara te gisoon nañ ko muy abu Umama As'ad ibn Zurara wax nañ la ne Imam ibn Ishaq rahimahullah neena biko yonentu bi alayhi salatu wassalam yonne mom sayyidina Mus'ab mun wa kana manziluhu ala As'ad ibn Zurara ibn Udas abi Umama mun keureum mom sayyidina Mus'ab fi mu dalon fofu Yathrib mu ngi dalon ci sayyidina As'ad ibn Zurara ibnu udas nekkon abu umama kon nak fala dalon motax fala nekkon moko accueilliron keureum la newon ngir dox mission bo bele ben bes nak ñom ñu netali ko ni asad ibn zurara radiyallahu anhu dafa genn and ak sayyidina mus'ab ibn umayr ngir dem wa ci quartier wa bani abd al-ashhal nekkon ben nek ci wa ahlu yathrib waye tamit dem ben quartier wa benen nek di wa bani zafar mune wa kana sa'd ibn mu'az ibn nu'man ibn umr al-qais ibn zayd ibn abd al-ashhal ibn khalat as'ad ibn zurar quartier bim beggono ndik ka dem muy wa keur nek wa bani abd al-ashhal sen kilifa modon sa'd ibn mu'az رضي الله تعالى عنه دي صديق الانصار رضي الله عنه ابن النعمان دي دومي نعمان مومي دومي كنيي واخ امرؤ القيس بوبو دومي زيد بوبو دومي عبد الاشهل موم سعد بوبو دومو باجنو اسعد بن زرار لاون واي دومي باجنام لاون لغي mom mu and ak kon asad sayyidina asad radiyallahu anhu and ak sayyidina mus'ab ñu dugg ben tol ci tol wa banu zafar imam ibn hisham neena touru zafar mom mo don kambu كعب بوبو دي دومي حارث حارث بوبو دي دومي خزرج خزرج بوبو دي دومي عمرو عمرو بوبو دي دومي مالك مالك بوبو دي دومي الاوس ميغا خامني موي بن باتي سي تريبي وا انصاري دي وا اوس اك وا خزرج بيني نيوي نيك فوفو جي بن تين نيك فوفو جي بير طول بي ني توك biñu toge mom sayyidina mus'ab ak sayyidina as'ad ibn zurara radiyallahu anhuma munawajtama ilayhima rijalun mimman aslam nimu gina gawe am ay goor yo xamne jom nañu tu ñew dal di wër len tok fa ñom jataayo ak ñom ci tol bo bele munaw sa'd ibn mu'adh wa usayd ibn hudayr yawma idhin sayyida qawmihima min bani abd al-ashhal muneta jamono yoyu sa'd ibn mu'adh min la wax sank mom jamono yi tubagul won wa usayd ibn hudayr di usayd di dom hudayr hudayr mi nga xamne mo jite won khexu bu'ath mom mo jite won wa aws ta mom fa la mujju dewe fa lañ ko mujju raye domam ci usayd momit mujju nu tub radiyallahu anhuma wa ardaahuma mom ak sad ñom kéro jamono moy kër bes bo jamono yo yele ñom ño nekkon sangi wa bani abd al-ashal fi kan ñew as'ad ak sayyidina mu'an radiyallahu anhuma muné wakilahuma mushrikun ala din qawmi ta ñom ñaar ñep di sad ibn mu'an ak usayd ibn khudayr ñom ñep dañu nekk lan ibn khudayr dañu nekk ay mushrik lañ ku nek ci ñom bokalé kan nga nek ci sa diiné wa ñoon mune falamma sami'a bi nga xamantene ci lañu dégg muy sa'd ibn mu'an nekkon sang mo usayd ibn hudayr nekkon sang wa aws ñu dégg né usayd as'ad ibn zurara ak mus'ab ibn umayl té ñu nek ay julit ñew nañ di péché nak ci seen o nak ah ñi nak ñu dugg nak ci suñu 18 ha ñu ñew suñu tribu ñu waxuñ dara ñu ñew fi di convaincre nit ñi ñu dugg ci l'islam te ñun kilifa yi dugguñu ci l'islam mo tax biñu yegge lol degg na ñu ngi ci tol seen tol bobu nekk ci seen quartier ñom wa bani abd al-ashhal qala sa'd ibn mu'adh li usayd ibn hudayr ki la sayyidina sa'd ibn mu'adh وخ سيدنا اسيد بن حضير وكان على شركهما تا يوي اي مشرك لا نون توبا بون وون منكو لا ابالك انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد اتيا دارينا ليصفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن ان ياتيا دارينا فانه لولا ان اسعد بن زراره مني حيثما قد علمت كفيتك ذلك